Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha ayetinin ezeli bağından bir çiçeğine işaret eden Arabi fıkralardır. Hatta keenne şecerel müzehherete kasidetun manzumetun muharrara ve tunşidu lil fatiril medaihil mübehhera ev fetahat bi ketretin uyunuhel mübassara لِتُنْذِرَ لِلصَّانِعِ الْعَجَائِبَ الْمُنَشَّرَةِ اَوْ زَيَّنَتْ لِعِيدِهَا اَعْضَاءَهَا الْمُخَضَّرَةِ لِيَشْهَدَ سُلْطَانُهَا آثَارَهُ الْمُنَوَّرَةِ وَتُشْهِرَ فِي الْمَخْضَرَةِ مُرَصَّعَاتِ الْجَوْهَرِ وَتُعْلِنَ لِلْبَشَرِ حِكْمَةَ خَلْقِ الشَّجَرِ بِكَنْزِهَا الْمُدَخَّرِ مِنْ جُودِ رَبِّ الثَّمَرِ سُبْحَانَهُ مَا أَحْسَنَ إِحْسَانَهُ مَا أَزْيَنَ بُرْهَانَهُ مَا أَبْيَنَ تِبْيَانَهُ خَيَال بِينَتْ اَزِينْ اَشْجَارْ مَلَائِكْرَا جَسَدْ آمَتْ سَمَاوِي بَا هَزَارَانْ نَيْ اَزِينْ نَيْهَا شُنِيدَتْ هُوش سِتَايِشْ هَايِ ذَاتِ حَيْ وَرَكْهَارَا زَبَانْ دَارَنْتْ هَمَ هُوهُ ذِكِرْ آرَنْتْ بَدَرْ مَانَايِ حَيُّ حَيْ چُو لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُو بَرَابَرْ مِيزَنَتْ هَرْ شَيْ دَمَادَمْ چُو يَدَنْتْ يَا حَقْ سَرَاسَرْ كُو يَدَنْتْ يَا حَيْ بَرَابَرْ مِيزَنَتْ اللّٰهِ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكَ Arabi fıkranın tercümesi. Yani, güya çiçek açmış her bir ağaç, güzel yazılmış manzum bir kasidedir ki, o kaside Fatır-ı Zülcelal'in medai bahiresini inşad edip, şairane lisan-ı hal ile söylüyor. Veyahut, o çiçek açmış her bir ağaç, binler bakar ve baktırır gözlerini açmış, ta Sani-i Zülcelal'in neşir ve teşhir olunan acayibi sanatını bir iki gözle değil, belki binler gözlerle baksın, ta ehli dikkati öyle baktırsın. Veyahut o çiçek açan her bir ağaç, umumi bayram olan baharın içindeki hususi bayramında ve resmi geçit misal bir anda yeşillenmiş azalarını en süslü müzeyyenatla süslemiş. Ta ki, onun Sultanı Zülcelal'i ona ihsan ettiği hedayayı ve letaifi ve asar-ı nuraniyesini müşahede etsin. Hem meşher-i sanat-ı ilahiyye olan zeminin yüzünde ve bahar mevsiminde murassaat-ı rahmetini enzar-ı halka teşhir etsin ve şecerin hikmet-i hilkatini beşere ilan etsin. İncecik dallarında ne kadar mühim hazineler bulunduğunu ve ihsanat-ı rahmaniyenin meyvelerinde ne derece mühim defineler var olduğunu göstermekle kemal-i kudret-i ilahiyeyi göstersin. Birinci mevkıfın küçük bir zeyli. Festemi' âye. Efelem yanzuru ile's-semâi fevkahum keyfe beneynâhâ ve zeyyennâhâ ila âhiri âye. Thumma enzur ila vecihi's-semâi keyfe terâ sükûten fî sükûnetin, hareketen fî hikmetin, telâlu'en fî hişmetin, tebessümen fî zînetin, ma'a intizâmil hılkâh مَعَ اِتِّزَانِ الصَّنْعَةِ تَشَعْشُعُ سِرَاجِهَا تَهَلْهُلُ مِصْبَاحِهَا تَلَأْلُؤُ نُجُومِهَا تُعْلِنُ لِأَهْلِ النُّهَا سَلْطَنَةً بِلَا اِنْتِهَا اَفَلَمْ يَنْظُرُوا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا اِلَى آخِرِ آيَةِ Bu ayetin bir nevi tercümesi olan ثُمَّ انْظُرْ اِلَى وَجْهِ السَّمَاءِ كَيْفَ تَرَى سُكُوتًا ف۪ي سُكُونَةٍ tercümesidir. Yani, ayet-i kerime, nazar-ı dikkati semanın zinetli ve güzel yüzüne çeviriyor. Ta dikkat-i nazar ile, semanın yüzünde fevkalade sükunet içinde bir sükutu görüp, bir kadir-i mutlakın emir ve teshiriyle o vaziyeti aldığını anlasın. Yoksa, eğer başıboş olsaydılar, birbiri içinde o dehşetli hadsiz ecram, o gayet büyük küreler ve gayet süratli hareketleriyle öyle bir velveleyi çıkarmak lazım idi ki, kainatın kulağını sağır edecekti. hem öyle bir zelzele-i hercümerc içinde karışıklık olacaktı ki, kainatı dağıtacaktı. 20 camus, birbiri içinde hareket etse, ne kadar velveleli bir hercümerce sebebiyet verdiği malum. Halbuki, küre-i arzdan 1000 defa büyük ve top güllesinden 70 defa süratle hareket edenler, yıldızlar içerisinde var olduğunu kozmografya söylüyor. İşte sükunet içindeki sükutu ecramdan, Sani-i Zülcelal'in ve Kadir-i Zülkemal'in derece-i kudret ve teshirini ve nücumun ona derece-i inkiyat ve itaatini anla. Hareketen fi hikmet, hem semanın yüzünde hikmet içinde bir hareketi görmeyi ayet emrediyor. Evet, gayet acib ve azim o harekat, gayet dakik ve geniş hikmet içindedir. Nasıl ki bir fabrikanın çarklarını ve dolaplarını bir hikmet içinde çeviren bir sanatkar, fabrikanın azamet ve intizamı derecesinde derece-i sanat ve meharetini gösterir. Öyle de koca güneşe seyyarat ile beraber fabrika vaziyetini veren ve o müthiş azim küreleri sapan taşları misillü ve fabrika çarkları gibi etrafında döndüren bir Kadir-i Zülcelal'in derece-i kudret ve hikmeti o nispette nazara tezahür eder. Telallüen fi hişmetin, tebessümen fi zinetin. Yani, hem semavat yüzünde öyle bir haşmet içinde bir parlamak ve bir zinet içinde bir tebessüm var ki, Sani-i Zülcelal'in ne kadar muazzam bir saltanatı, ne kadar güzel bir sanatı olduğunu gösterir. Donanma günlerinde kesretli elektrik lambaları, sultanın derece-i haşmetini ve terakkiyat-ı medeniyede derece-i kemalini gösterdiği gibi, koca semavat, o haşmetli, zinetli yıldızlarıyla Sani-i Zülcelal'in kemal-i saltanatını ve cemal-i sanatını öylece nazara dikkate gösteriyorlar. مَعَ اِنْتِظَامِ الْخِلْكَةِ مَعَ اِتِّزَانِ الصَّنْعَةِ. Hem diyor ki, semanın yüzündeki mahlukatın intizamını, dakik mizanlar içinde masnuatın mevzuniyetini gör ve anla ki, onların saniyi ne kadar kadir ve ne kadar hakim olduğunu bil. Evet, muhtelif ve küçük cirimleri veyahut hayvanları döndüren ve bir vazife için çeviren ve bir mizana mahsus ile her birini muayyen bir yolda sevk eden bir zatın derece-i iktidar ve hikmetini ve hareket eden cirimlerin ona derece-i itaat ve musahkariyetlerini gösterdikleri gibi, koca semavat o dehşetli azametiyle, hadsiz yıldızlarıyla ve o yıldızlar da dehşetli büyüklükleriyle ve gayet şiddetli hareketleriyle beraber, zerre miktar ve bir saniyecik kadar hudutlarından tecavüz etmemeleri, bir aşire-i dakika kadar vazifelerinden geri kalmamaları, Sani-i Zülcelallerinin ne kadar dakik bir mizana mahsus ile rububiyetini icra ettiğini nazar-ı dikkate gösterirler. Hem de şu ayet gibi sure-i âmmede vesaire ayetlerde beyan olunan teshir-i şems ve kamer ve nücumla işaret ettiği gibi. Teşaşu'u siraciha, tehelhulu misbahiha, telallu'u nücumiha, tu'linu li ehlin nuha, saltaneten bila intiha. Yani, semanın müzeyyen tavanına güneş gibi ışık verici, ısındırıcı bir lambayı takmak, gece gündüz hatları ile kış-yaz sayfelerinde mektubat-ı samedaniyeyi yazmasına bir nur hokkası hükmüne getirmek ve yüksek minare ve kulelerdeki büyük saatlerin parlayan akrepleri misillü, kubbe-i semada kameri zamanın saat-ı kübrasına bir akrep yapmak, mütefavit çok hilaller suretinde her geceye güya ayrı bir hilal bırakıp, sonra dönüp kendine toplamak, menzillerinde kemal-i mizanla, dakik hesapla hareket ettirmek ve kubbe-i semada parlayan, tebessüm eden yıldızlarla göğün güzel yüzünü yaldızlamak, elbette nihayetsiz bir saltanat-ı rububiyetin şeairidir. Zişura, onu işar eden muhteşem bir uluhiyetin işaratıdır. Ehli fikri imana ve tevhide davet eder. Bak kitab-ı kainatın safhayı renginine, hame-i zerrini kudret gör ne tasvir eylemiş, kalmamış bir nokta-i muzlim çeşmi değil erbabına, sanki ayatın huda, nur ile tahrir eylemiş. Bak ne mucizi hikmet, izan rubai kainat. Bak ne âli bir temaşadır fezai kainat. Dinle de yıldızları şu hutbe-i şiirinine. Name-i nurini hikmet, bak ne takrir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler. Bir Kadir-i Zülcelal'in haşmeti sultanına, birer bürhan-ı nurefşanız vücubu sani'a, hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan nazenin mucizatı çün melek seyranına, bu semanın arza bakan, cennete dikkat eden binler müdakkik gözleriz biz. Tuğba-i hilkatten semavat şıkkına, hep kehkeşan ağsanına, bir Cemil-i Zülcelal'in desti hikmetiyle takılmış binler güzel meyveleriz biz. Şu semavat ehline birer mescid-i seyyar, birer hane-i devvar, birer ulvi aşiyane, birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar, birer tayyareyiz biz. Bir Kadir-i Zülkemal'in, bir Hakim-i Zülcelal'in, birer mucize-i kudret, birer harika-i sanat-ı halikane, birer nadire-i hikmet, birer dahiye-i hilkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle yüz bin dil ile yüz bin bürhan gösteririz, işittiririz insan olan insana. Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize musahharız, müsebbihiz abidane, zikrederiz, kehkeşanın halkayı kübrasına mensup birer meczublarız biz.